in terra sumus rex est hoc tempore nomus nomus mirantur reges et ei famulantur nomus venalis favet ordo pontificalis nomus in abbatum cameris retinet dominatum nomus nigrorum veneratur turba priorum nomus magnorum fit iud ex consiliorum nomus bella gerit nec simult pax sibi derit nomus agit lites quia vult deponere dites erigit ad plenum distercore nomus et genum omnia nomus emit venditque datet data demit nomus adulatum nomus post blandaminatum nomus mentitur raro verat referitur nomus periuros miseros facit et perituros nomus avarorum deus est et spes cupidorum nomus in errorem mulierum ducit amorem nomus quenales dominas facit imperiales nomus raptores facit ipsos nobiliores nomus habet plures quam celum sidera fures si nummus loquitum pauper tacet hoc benescitum in numi mensa sum splendida fervula densa nomus laudato species comedit viperatos francorum vinum nomus vivit adque marinum nomus famosa suest est gerit et preciosas nomus splendore dantu est est exteriore nullus honoratum nullus amatur quem genus infamat nummus probus est homo clamat.